Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Premier, opuszczając szpital, podziękowała wszystkim za opiekę i słowa wsparcia. 5 osób zostało rannych po tym, gdy w przystanek autobusowy w Szczecinie wjechał samochód. W poważnym stanie jest 17-letnia dziewczyna. Prezydent w Monachium zaapelował o jedność Zachodu. Premier Beata Szydło wyszła już ze szpitala. W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przez prawie tydzień leczona była po wypadku drogowym, do którego doszło w Oświęcimiu. Wczoraj, chwilę przed godziną 19, pani premier osobiście wyszła przed szpital do dziennikarzy i podziękowała wszystkim tym, którzy po wypadku udzielili jej pomocy i wsparcia, zarówno służbom medycznym, policji, ale także osobom, które wysyłały słowa otuchy. Wszystkim Polakom, tym, którzy przez ten tydzień okazywaliście mi tak wiele serca, dziękuję za wszystkie SMS-y, za wszystkie telefony, maile, listy. Dodała także, że przez kilka najbliższych dni będzie odpoczywała w rządowej willi przy Parkowej w Warszawie, ale poprowadzi wtorkowe posiedzenie rządu. Poinformował o tym rzecznik rządu Rafał Bochenek. Po Radzie Ministrów planujemy również konferencję prasową. Będzie dotyczyła sieci szpitali. Ten projekt pojawi się we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów. Premier Beata Szydło w Wojskowym Instytucie Medycznym przeszła kompleksowe badania oraz rehabilitację. Dolegliwości po wypadku spowodowały były przede wszystkim tym, że miała zapięte pasy i przy zderzeniu samochodu z drzewem nastąpiło gwałtowne hamowanie. Natalia Żyto, Polskie Radio. 5 osób zostało rannych w wypadku w centrum Szczecina. Samochód osobowy wjechał na przystanek autobusowy przy ulicy Wyszyńskiego. Według jednego ze świadków kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wyłamał barierki i wjechał w przystanek, gdzie między innymi stała grupa młodzieży, mówi ojciec jednej z dziewczynek. Miała wstrząsienie mózgu, miała utratę przytomności, ma coś z podłudziami. Wszystkie dzieci były z miejscowości Radziszewo. Jechały właśnie na noc filmową. Niesamowita tragedia. Według policji kierowca, 50-latek, był trzeźwy. Poszkodowanych zawieziono do szpitala. Są w wieku od 16 do 70 lat. W najcięższym stanie jest 17-latka. Ma uraz głowy i klatki piersiowej. Arkadiusz Łakatosz, pseudonim Hos, ścigany listem gończym. Mężczyzna odpowiada za wielomilionowe wyłudzenia w całej Europie metodą na wnuczka. Policjanci z Poznania mieli go doprowadzić do aresztu śledczego, ale nie zastali mężczyzny pod wskazanym adresem. Musieliśmy czekać na pisemny nakaz warszawskiej prokuratury, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Policjanci po otrzymaniu tego dokumentu już rozpoczęli poszukiwania Arkadiusza Łakatosza. Mają wgląd w system osób poszukiwanych, tak więc każdy patrol może taką osobę zatrzymać. Łakatosza zatrzymano na początku lutego. Warszawski sąd zdecydował o kaucji 300 tysięcy złotych. Po odwołaniu się prokuratora sąd okręgowy zdecydował o areszcie, stąd wizyta policjantów w miejscu, w którym mężczyzna miał przebywać. Przenosimy się do Monachium. Podczas Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa Andrzej Duda zaapelował o jedność Zachodu. Prezydentowi w tym spotkaniu towarzyszy m.in. minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Prezydent Andrzej Duda mówił w Monachium, że w obliczu wydarzeń na świecie Zachód musi pozostać jednością. Unity is the bedrock of our strength. Jedność to podstawa naszej siły i naszego bezpieczeństwa. Jeśli Zachód ma powrócić, może powrócić tylko zjednoczonym. Jeśli ma upaść, upadnie podzielony. Jako przykład Andrzej Duda wymienił decyzję ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie. Chodzi o rozmieszczenie w Polsce i w krajach bałtyckich 4000 żołnierzy sojuszu. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski także mówił o solidarności w krajach Unii Europejskiej. Of course, solidarność. Oczywiście, solidarność jest kluczem, ale solidarność, która zostanie uznana i zaimplementowana wszędzie. Jeśli mówimy o solidarności w sprawie migrantów, to my pytamy o solidarność w sprawie rynku pracy. Prezydent Andrzej Duda spotkał się też w Monachium m.in. z amerykańskim senatorem Johnem McCainem. Według relacji prezydenckiego ministra Krzysztofa Szczerskiego, republikański polityk miał zapewnić polskiego prezydenta, że Stany Zjednoczone nie wycofają się z gwarancji bezpieczeństwa wobec Polski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Dziś jednym z najważniejszych wystąpień na konferencji będzie przemówienie wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a. Na koniec jeszcze krótka i dobra informacja dla kierowców. Przejezdna jest już droga Kraków-Zakopane w Głogoczowie koło Krakowa. Lewy pas w kierunku stolicy Małopolski był zablokowany po wypadku. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami słaby deszcz i deszcz ze śniegiem, wysoko w górach opady śniegu. Rana lokalnie we wschodniej połowie kraju, także w ciągu dnia, mgły ograniczające widzialność początkowo do 200, a potem do 500 metrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 1 stopnia w Zakopanem, przez 2 w Suwałkach, 3 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie, 4 w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 5 w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, 6 w Szczecinie i Zielonej Górze. Wiatr słaby

upał. Każdy na swój sposób z miasta się wymyka. Upał, żar, nie do wytrzymania. Ostatni zakręt, miasto znika. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Koło za kołem już czuję się lepiej. Miejski rytuał na koniec tygodnia. Kierunek woda, totalny eksodus. Jest warka do tyla motoru. Pędzą w logicznym ptasim szyku. Decyzja maszyny z ciałem człowieka. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Decyzja maszyny w serce człowieka. Z ciałem i sercem człowieka. Wiatr, byli już ich nie ma. A wiatr kojarzy się z przestrzenią. Uciekam powoli, nigdzie się nie śpieszę. Czuję się dobrze, dużo, dużo lepiej. Ma nam flotylla motorów. Do lata to jeszcze chwila, ale wiosna już powoli daje znaki. Będziemy jej dziś w poranku wypatrywać, a na razie ferie zimowe jeszcze trwają, więc jak najbardziej na miejscu. Dziś u Henryka Sytnera kolejne porady dla narciarzy. Medal dla każdego. Bezpieczeństwo narciarza zależy nie tylko od odpowiednich nart i butów. Ważny jest dobry kask. Jakim walorom powinien odpowiadać? Janusz Pieła z Uweksa. Dobry, nowoczesny kask powinien przede wszystkim we właściwy sposób chronić głowę. A za to odpowiada wytworzenie tego kasku z odpowiedniej jakości tworzywa, dedykowanego do tego typu produktów. Wiadomo, narciarze mający narciarstwo zawodowo mają troszeczkę inne kaski. To są kaski często zrobione nawet z włókien karbonowych, żeby był lekki, a bardzo trwały. A jednocześnie są to kaski bardzo mocno zabudowane, bo tam ryzyko uszkodzenia głowy jest duże. Narciarze amatorzy również mają kaski ze specjalnych, bardzo dobrych tworzyw, natomiast niekoniecznie muszą to być kaski tak bardzo zabudowane. One mają często lekko odkryte uszy, żebyśmy nie byli tacy bardzo tym kaskiem związani. Oczywiście są różne rozmiary tych kasków. Tak, kaski mają różne rozmiary, ale na szczęście producenci doszli już do tego, że te rozmiary są regulowane. W związku z tym, nawet jeżeli w przypadku młodych ludzi, w przypadku dzieci głowa rośnie, to można ten rozmiar regulować, a w przypadku dorosłych tak samo możemy ten kask bardzo dokładnie do głowy dopasować. Taki kask również chroni przed zimnem? Oczywiście, one mają specjalne wyściółki, membrany, które nawet trochę oddychają. Można je później prać, gdyby używało się takiego kasku przez dłuższy czas albo gdyby ta membrana została przepocona. Waga, lekkie? Tak, to jest istotne, żeby kask był lekki. On powinien gdzieś tam być w okolicach 500 gram, raczej nie więcej. No i ci czołowi europejscy producenci takie kaski oferują. Kolejny narciarski rekwizyt to gogle. Czym charakteryzują się te najnowsze? No jesteśmy w erze narciarstwa freeride'owego, jeździ się dużo w puchu, szuka się przygód. W związku z tym coraz częściej wybierane są gogle o dużym spektrum widzenia. Gogle, można powiedzieć, nawet dosyć olbrzymie, ale jednocześnie z minimalizacją opraw, z minimalizacją ram, po to, żeby śnieg padający na gogle mógł się swobodnie po szybie zsuwać. Czyli właściwie specjalnej rewolucji nie ma. Być może nie jest to rewolucja w wyglądzie, chociaż te gogle faktycznie są większe i większą część tych gogli zajmuje jednak szyba. rewolucja być może jest w technologii. Coraz częściej można znaleźć gogle z taką technologią Variomatic i ta technologia pozwala na to, że narciarze używający ich w różnych warunkach oświetleniowych przy zmiennej pogodzie mogą używać tego samego produktu na słońcu, jak również w cieniu, ponieważ szyba zmienia automatycznie kolor w zależności od oświetlenia. Niektórzy jeżdżą w goglach, a niektórzy w okularach. Mamy tu nowinki? Tak, również tutaj ta technologia Variotronic jest stosowana. Jest to niezmiernie wygodne, ponieważ w zasadzie mamy jeden produkt na różne warunki. Mamy mocne słońce, okulary automatycznie ulegają ściemnieniu, a w przypadku zmniejszonej przejrzystości powietrza się rozjaśniają. To była garść nowinek technicznych dla narciarzy od Henryka Sytnera. Proszę uważać na stokach w polskich górach, podobno bardzo ciasno. To Trójka, prawie 20 minut po szóstej już. Dziś dużo w poranku będzie się działo, dużo i różnorodnie. Zaczniemy od stałych punktów programu. Na styku muzyki country i popowych hitów w sobotni poranek porusza się Korneliusz Pacuda. Na pewno nie wszyscy słuchacze Trójki wiedzą, że fantastyczny hit Whitney Houston I Will Always Love You, Zawsze Będę Cię Kochać, to piosenka country. Korneliusza Pacudy wszystkie drogi prowadzą do Nashville za mniej więcej pół godziny. Chwilę wcześniej namówię Państwa do zagrania w kulinarną planszówkę. Wcielamy się tutaj w szefów właśnie takich profesjonalnych restauracji. Każdy ma jakby swoją taką restaurację, swoją kuchnię i walczymy o prestiż. To niestety jest taki efekt uboczny, że wszyscy grający w tą grę bardzo się po niej robią głodni. Jeśli chcą Państwo spróbować, jak to jest być profesjonalnym szefem kuchni i jednocześnie zaostrzyć apetyt, pomożemy o 6.40, a w ostatniej godzinie Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zabiorą nas do Mongolii.

my past is any sign of your future. You should be warned before I let you inside. Hold on to whatever you find, baby. Hold on to whatever will get you through. Hold on to whatever you find, baby. I don't trust myself with loving you. Trójka, prawie w pół do siódmej. Dziś w całym kraju raczej pochmurno, z większymi przejaśnieniami, okresami słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu, rano, a lokalnie we wschodniej połowie kraju także w ciągu dnia mgły ograniczające widzialność początkowo do 200, a potem do 500 metrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 1 stopnia w Zakopanem, przez 2 w Suwałkach, 4 w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 5 w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu i 6 najcieplej w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy poniedziałek studio imienia Agnieszki Osieckiej zamieni się w salę kinową i koncertową. Czarna Madonna. Kora w roli głównej. Reżyseria Jerzy Skolimowski. Muzyka Organek. Daj się przekonać. Brzmi intrygująco? To teledysk do piosenki Czarna Madonna. Uroczysta i oficjalna premiera tego dzieła w Trójce. A chwilę później, przez całą godzinę, koncert Organka.

Na fali mody na gotowanie, którą od dłuższego już czasu obserwować można w Polsce, stypendyści programu Młodzi w Łodzi, Mam pomysł na biznes, stworzyli planszową grę kulinarną. Paulina i Michał Milewscy pracowali nad nią 2 lata po to, by przenieść wszystkich chętnych w świat profesjonalnej gastronomii. A w szranki stanęła Agata Gwizdała z Radia Łódź. Od czego musimy zacząć? To są karty. Tak, to jest gra planszowa, która wykorzystuje dużo kości, bo aż 90-150 kart. No i do tego mamy jeszcze właśnie parę planszetek oraz patelnię, która właśnie pełni funkcję aktywnego gracza, ale też takiej tacki do rzucania, żeby można było podczas gotowania tak klimatycznie... Możemy wypróbować? Tak, rzucaj. Mamy tutaj już wyniki, na przykład czerwone kości to są mięsa, czy nam jakiś stek wyszedł, czy się spalił, na przykład jakby... Czy jak jest czerwone, to się rozumiem, że jest takie dobrze wypieczone? Nie, to jest wszystko, mamy tutaj takie też karty dań. Są przepisy na konkretne dania, na przykład tutaj na comber barani z paprykowo-chrzanowymi udeczkami albo udziec muflona w czarnym winie z jałowcem na kuskusie. To są takie finezyjne dania. Chyba na... trudne przepisy dość. To są dosyć trudne przepisy, takie no raczej w takich fajniejszych pewnie restauracjach. Do zjedzenia ciężej w domu, bo mięso z muflona pewnie nie jest aż tak dostępne w sklepie pod domem. Skąd taki pomysł na kulinarną grę planszową? Pomysł należy do męża. On jest fanem gier planszowych, ale też fanem dobrej kuchni i wszystkich programów kulinarnych, które oglądał po prostu godzinami, godzinami i spisywał pomysły na fajne dania. No i wcielamy się tutaj w szefów właśnie takich profesjonalnych restauracji. Każdy ma jakby swoją taką restaurację, swoją kuchnię i walczymy o prestiż, o jak najlepsze po prostu wydając dania. Ale rozumiem, że musimy obejść się smakiem. No niestety, tutaj jakby możemy najwyżej sobie tutaj tylko pomarzyć o tych daniach i właśnie to niestety jest taki efekt uboczny, że wszyscy grający w tą grę bardzo się po niej robią głodni, także... Ale są też pieniądze, prawda? Są pieniądze, bo właśnie robiąc te dania, wydając, no to tak jak w prawdziwej restauracji, oprócz prestiżu zarabiamy też prawdziwe, znaczy prawdziwe, no umowne pieniądze. One nawet trochę też... inny dźwięk wydają. To jest uwieńczenie 2 lat pracy, więc jest nam naprawdę bardzo miło, że to się udało i że to się zakończyło takim sukcesem, że mogliśmy wziąć udział w konkursie Młodzi w Łodzi. Ale też jest troszeczkę negatywne interakcje, są w tej talii karty, które na przykład mogą przeciwnikowi troszkę coś popsuć, na przykład możemy na kogoś nasłać krytyka kulinarnego, który ma jakieś wyższe wymagania. A sanepid też jest? Sanepidu akurat nie ma, albo na przykład awaria sprzętu kuchennego, czy szczury w spiżarni mogą się pojawić. Czy mąż tylko spisywał te nazwy konkretnych potraw, czy może w końcu pani coś przyrządził tak naprawdę w domu? No jest łasuchem, ale kucharzem nie za bardzo. Idziemy już do naszej kuchni, bierzemy właśnie sobie taką patelnię. Wpływają do naszej kuchni zamówienia, które kładziemy sobie tutaj na takiej tabeli gotowania. Odpowiednie kości musimy rzucić, na przykład tutaj 2 mięsnymi, owocową i jedną z dodatkami. A co pan gotuje teraz? Na przykład gotuję teraz kaczkę nadziewaną suszonymi śliwkami i czeremchą z kaszą bulgur. I rzucam. I patrzę, jakie mam wyniki. I jest 6, czyli na przykład mamy sukces. Widzę, że wszędzie mamy sukces. Czyli na przykład tu się udało, tutaj co najmniej 6 też się udało, więc mówimy serwis. Rzucaj. To może warto poćwiczyć i podać dzisiejsze śniadanie mówiąc serwis. Kulinarna gra planszowa to jeden z 24 projektów nagrodzonych w ubiegłorocznej edycji konkursu Młodzi w Łodzi, Mam pomysł na biznes. A nabór pomysłów do kolejnej rozpocznie się 1 marca. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the morning. The time is now. Give up yourself until the morning. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? Give all I have, but it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff. Moloko, The Time Is Now, tu Trójka, 18 minut zostało do siódmej, a wracając jeszcze na chwilę do gier planszowych, nie tylko tych kulinarnych, to przypomnę Państwu, proszę wrócić do nich, bo są one świetną propozycją dla rodziców i dzieci, mamy, jeszcze niektórzy mają ferie, na przykład województwo mazowieckie, szczególnie gdy pogoda słaba, taka pogoda niestety dziś się chyba zapowiada, no to jest świetna propozycja dla zabicia nudy w domu. Girl, Trójka, do siódmej zostało 12 minut. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przed nami zapowiadana kolejna opowieść Korneliusza Pacudy. Na pewno nie wszyscy słuchacze Trójki wiedzą, że fantastyczny hit Whitney Houston I Will Always Love You, Zawsze Będę Cię Kochać, to piosenka country. Piosenka napisana przez Dolly Parton, czyli przeciwieństwo Whitney Houston pod każdym względem, chociaż obie o kształtach bardzo kobiecych. W 1973 roku Dolly Parton napisała tę piosenkę na pożegnanie Portera Wagonera, swojego mentora i opiekuna artystycznego. Występowali razem przez kilka lat. Ona, kiedy przyjechała do Nashville jako młoda dziewczyna, nie wiedziała, jak się tam poruszać i Porter Wagoner jej pomógł. Dolly Parton wyczuła, że mija czas współpracy i postanowiła pożegnać się piosenką, w której z całym szacunkiem i godnością żegna swojego partnera, niektórzy mówili także przyjaciela, a może kogoś więcej. I w 1974 roku, kiedy ta piosenka została nagrana przez Dolly Parton po raz pierwszy, stała się piosenką numer jeden, jeśli chodzi o muzykę country. W 1982 roku została wykorzystana w filmie. To było jeszcze przed Whitney Houston oczywiście. Film nazywał się The Best Little Whorehouse in Texas, czyli najlepszy burdelik w Teksasie, gdzie Dolly Parton grała oczywiście odpowiednią Madame. W 1974 roku Elvis Presley usłyszał tę kompozycję Dolly Parton, do której oczywiście ona także napisała tekst i chciał nagrać ten właśnie utwór, ale pułkownik Parker, jego menadżer, powiedział: my tutaj pracujemy w ten sposób, że trzeba nam oddać 50% praw autorskich. Dolly Parton myślała, ale się nie zgodziła i chyba miała rację, bo oto w 1992 roku Whitney Houston, spotkawszy Kevina Costnera, który grał w filmie Bodyguard główną rolę, państwo pamiętają tę historię, namówił ją, aby nie śpiewała piosenki Jimmy Raffina What Becomes of the Broken Hearted, bo ta zostaje wykorzystana w filmie Smażone Zielone Pomidory, i żeby poszukać nowego utworu. I zasugerował, że jest taka piękna piosenka w wykonaniu Lindy Ronstadt, I Will Always Love You, można ją przerobić, i rzeczywiście David Foster nagrał ją w wersji rhythm and bluesowej. Wreszcie w 1992 roku, kiedy film się ukazał i płyta, przez 14 tygodni ta właśnie wersja gościła na liście przebojów. I po raz drugi znów weszła w 2012 roku po śmierci artystki na listy przebojów. A więc piosenka ma niezwykłą historię. Dziś posłuchamy jej w wykonaniu autorki Dolly Parton, ale będzie śpiewać z bardzo ciekawym wykonawcą country, Vincem Gillem. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you. with me. Goodbye. Please, don't you cry. 'Cause we both know I'm not what you need. Wersja Whitney Houston, myślę, pobrzmiewa nam w uszach mimo wszystko. Pozornie całkiem podobna, na pewno nie tak różna od oryginału, jak zeszłotygodniowa wersja piosenki Me and Bobby McGee, Janis Joplin. A kolejne opowieści ze świata muzyki country za tydzień. With an orange tree, the girl who does yoga. She picks the dead ones from the ground when we come over. And she gives, I get without giving anything to me. Like a morning sun, like a morning, like a morning sun, like a good morning sun. The girl that does yoga. He lives in a little house inside of a little hill. Picks the litter from the ground. Little, little brother spills. He gives, I get without giving anything to me. And the dogs, they run. And the dogs, they. And the dogs, they run. Good, good morning sun. Inside. Drive us wild. Oh, and she moves.